nefret ikini bırakalım bir yana, zulmü nefret ikini. Önemli değil şahsın ne ırk ne dinlediğini, önemli değil şahsın ne ırk ne dinlediğini. Demet demet sevgiyi sunalım her insana, merhamet pınarından içelim kana kana. Merhamet pınarından içelim kana kana. Kırmayalım kimseyi hak etmiş olsa bile, kırmayalım kimseyi hak etmiş olsa bile. Sevgi ve şefkat ile kardeşlik gelir bile, sevgi ve şefkat ile kardeşlik gelir bile. Demet demet sevgi sunalım her insana, merhamet pınarından içelim. Merhamet pınarından içelim kana kana. El ele verirsen zorlukları aşarız, el ele verirsen zorlukları aşarız. Temiz hilesiz sakin bir dünyada yaşarız, temiz hilesiz sakin bir dünyada yaşarız. Demet demet sevgi sunalım her insana, merhamet pınarından içelim kana kana. Merhamet